Veus a la terra. Hola, benvingudes, benvinguts una setmana més a Veus de la Terra, el programa de Ràdio Pinsania a les zones lliures del Berguedà, 90.6 de l'FM i a radiopinsania.cat. Estem aquí una setmana més amb el Guille. Hola, bones. I amb el Jordi. Hola. I aquesta setmana tenim amb nosaltres el Joni. Hola, Joni. Bones, com anem? Benvingut. Gràcies. Igualment, eh? Merci. Ben tornat, seria. I avui amb el Joni volem parlar de diversos temes a través d'alguns dels llibres que ha escrit. Bueno, abans de començar, qui és el Joni? Perquè portem el Joni... Bueno, abans de començar, teniu 4 hores per fer el programa? Dues. Uf, no podrem parlar de gaires coses. Però podem fer dues parts. Abans que res, dir al Joni, no sabria com presentar-lo, però en tot cas, ell un dia se'm va presentar a mi com l'aprenent d'escriptor. Bueno, sí, clar. Cada dia aprenem coses fins que ens morim. Estem aprenent sempre, vamos. I dona't bé a escriure i quan comences a escriure? Doncs començo a escriure des de molt, molt petit. A l'escola ja m'agradava molt escriure. Quan es tractava de deixar anar la creativitat ho feia i m'ho passava bé. Crec que és de les poques coses que m'agradaven fer a l'escola, a part d'anar d'excursió i sortir al pati. I amb 13 anys crec que em van publicar una carta en una revista musical que es deia Rock Special, que era abans de l'actual Rock Deluxe, que encara existeix. Vull dir que, i amb 14 vaig començar ja a fer fanzines i algunes col·laboracions periodístiques, o sigui, jo crec que sempre he escrit. El que passa és que escriure coses, textos llargs en forma de llibres com ara és una cosa que m'he atrevit a fer darrerament. Com comença la teva trajectòria llavors escrivint? Com llibres així més complexos? Doncs comença amb Que pagui Pujol, que són les meves memòries de joventut. El que passa és que, com sempre he explicat, ho vaig fer per donar-me forces, avui en dia es diria per empoderar-me, i poder publicar el segon llibre que vaig fer, que per mi tenia molta més importància. Doncs d'aquests llibres anirem parlant al llarg del programa, d'aquests llibres i altres reflexions. Començarem amb una cançó que ens has demanat. La primera és I Don't Care dels Ramones. Per què ens la demanes? Doncs perquè com que estem a Ràdio Pinsania i és una ràdio lliure i no en queden gaires, jo vaig començar a fer ràdio a Ràdio Pica. Precisament el llibre Que pagui Pujol comença amb la primera emissió de Ràdio Pica el 1981 i jo el programa que feia Ràdio Pica es deia I Don't Care i la sintonia era aquesta cançó dels Ramones, llavors m'ha semblat que era adient per començar avui el programa. Doncs un petit homenatge a les ràdios lliures. Correcte. Vinga, doncs I Don't Care, us adverteixo que és una cançó que dura 1 minut 39 segons, o sigui que no tindreu ni temps d'anar a pixar. Ja ho deixeu per la següent cançó. Que tampoc durarà gaire, crec. Doncs aquí estem, a les zones lliures del Berguedà, Ràdio Pinsania, amb el Joni, i ara volíem parlar de que pagui Pujol. Que pagui Pujol vol dir moltes coses, no? Sí. Era un crit de guerra a l'inici. Sí, era un crit de guerra. Era un crit de guerra que utilitzàvem sempre que volíem fer alguna cosa sense pagar, és a dir, fer una il·legalitat expressa. Doncs sabíem que si estàvem en un bar prenent algú i algú cridava que pagui Pujol, tocava sortir corrents, perquè si no et tocaria pagar tu la compta de tothom. Si entraves al metro i el primer deia que pagui Pujol, significava tots assaltar. Sí. En una època en la que encara es podia saltar al metro. Sí, perquè no hi havia les barreres. Bueno, avui en dia es salta, però ja has de fer parkour, diguéssim. En aquella època amb les dues mans ja saltaves, i, o sigui, et recolzaves a les mans i ja passaves per sobre, i avui en dia ja no. Però sí, bueno, que pagui Pujol era, d'alguna manera, era una frase explícita d'una forma de prendre't a l'entorn social dins del món capitalista, no? De dir per què alguns tenen tant i uns altres han d'estar sempre pagant, no? El robatori ja està fet, no? Sí. Fa Pujol, i llavors aquesta gent es volia reapropiar una miqueta, no, de la lògica, invertir aquesta lògica econòmica. Sí, també tira encara, o sigui, precisament que pagui Pujol és tirar encara el que era el president de la Generalitat, era un mite dins de la burgesia catalana, i al final s'ha vist clar que efectivament era un mite dins de la burgesia catalana, perquè tota la burgesia catalana sempre ha jugat el mateix, no? A treure'ns la pasta, a fer-nos treballar, i ells a guardar els diners a l'altra punta del món o a on sigui, no ens importa. Bueno, ho voldríem saber per poder agafar-los, però... Té alguna cosa de justícia poètica, no? Que al final Pujol hagi caigut en desgràcia d'aquella manera com una persona... Sí, però tu vols dir que ha caigut en desgràcia? O sigui... Per la burgesia catalana, benestant i ben pensant, segur, jo crec que ha sigut un cop. Doncs jo crec que no, perquè tots voldrien estar en el seu lloc i tots han fet el mateix que ell sempre que han pogut. No? La burgesia catalana, de veritat, algú pensa que la burgesia catalana s'ha preocupat del poble de Catalunya? O sigui, s'han dedicat a fer pasta i a fer el possible per salvaguardar-la per sobre de tot. Llavors, una altra cosa són els votants de classe mitja de Convergència. Aquests, és probable que molts d'ells sí que hagin flipat. Sí, em referia a la petita burgesia. Saps? Però clar, la burgesia catalana, o sigui, sí, són els primers que se'n van anar a França el 36 i són els primers que van tornar el 39 amb tota la pasta sense... Com deia, em sembla que era el Millet, no? Són 400 famílies i són les de sempre. Exacte. Llavors, jo crec que pel que és la burgesia catalana que entenem com tal, no? Que són els que controlen el que passa en el territori al llarg dels anys, sense tenir per què estar explícitament a dalt de tot de la piràmide, ells, no crec que cap ni un s'hagi escandalitzat de pobre Pujol, al final li ha tocat pagar perquè ha defensat la catalanitat. I tornant als anys 80 del que pagui Pujol, a l'antítesi de la burgesia catalana, a les antípodes estava el moviment punk en aquells anys. Sí, clar. Sí. Que és qui enarbola aquest crit de guerra. Sí, o sigui, això surt, o sigui, aquest crit de guerra surt d'una cançó de l'odi social en un moment en què una cançó, que si no m'equivoco, la lletra és del Quique cantant des català, i en un moment en què els membres de l'Odi tindrien 16 o 17 anys quan van fer aquesta cançó, que òbviament inimaginable que a dia d'avui estaríem parlant d'aquestes coses i d'aquell crit que s'escolta gairebé de passada al començar la cançó, i vull dir, surt d'uns xavals, diguéssim, desarrelats perquè la cultura i el poder del territori no donen suport a cap mena d'arrelament. O sigui, som mà d'obra barata per continuar fent diners. I sempre hem sigut així al llarg de la història, eh? Vull dir que no és que estigui dient que llavors érem diferents. Els fills de la classe obrera sempre han servit per explotar-los i fer diners. I el que passa és que sí que nosaltres creixem en un moment determinat i en un territori determinat que fa que passin algunes coses curioses, i em refereixo a que creixem en una postdictadura, o sigui, creixem en la dictadura, i quan som adolescents, en la primera adolescència, en la postinfantesa, de sobte la dictadura s'ha acabat i hi ha una explosió de llibertats que, per desgràcia, mai hem tornat a conèixer en aquell grau, i llavors això, com a gairebé nens amb la capacitat d'absorbir tot el que succeeix al voltant, ens fa tenir una ment extremadament oberta, i el fet de créixer també en aquest territori que, per una banda, té la trajectòria històrica del moviment llibertari com a esperit de llibertat a nivell de poble, i pel mateix, després de la dictadura, doncs ens fa ser una mica entremaliats, diguéssim. Aquesta expressió del malestar es va transformant, no?, o va derivant al final cap a una forma d'intervenció política. Més sí. Que una forma de perquè està llindada al que és polític, no? És molt social, és molt una intervenció dintre del carrer, però al final acaba protagonitzant algunes lluites importants, no?, com la de l'insubmissió. Sí, com... sí. Sí, nosaltres fem un canvi. Amb 13, 14, 15 anys som autodestructius completament, perquè ens emmirallem amb el que ve dels països anglosaxons, i la nostra frustració l'expressem a través de l'autodestrucció. El que passa és que arriba un moment en què també som capaços de veure que precisament els que han assassinat els nostres avis, els que han explotat els nostres pares, el que volen precisament és que, si som capaços d'autodestruir-nos, ens autodestruïm, i llavors els més joves d'aquella generació, que érem gairebé nens, som capaços de donar-li la volta a la truita. I dic els més joves gairebé nens, doncs perquè quan hi ha aquest gir a Barcelona en concret, és a l'any 1984, i a l'any 84 jo tenia 16 anys, i els nostres companys grans ja estaven jugant amb l'heroïna, i nosaltres som els primers, els que tenim 16, 15, 17 anys, els que d'alguna manera ens plantem i comencem a dir que l'heroïna és una enganyifa i que no t'allibera, i que hem de fer altres coses. I això, afegit a tots els inputs que ens van venir d'altres països, quan comencem a extendre les nostres xarxes relacionals, perquè al principi els punquis de Barcelona es relacionen amb els punquis de Madrid i amb els punquis del País Basc, sobretot a través de la xarxa de fanzines i de grups, però en el moment en què aquesta xarxa aconseguim dur-la més enllà i ens comencem a comunicar amb gent, ja sigui dels Estats Units, però principalment d'Itàlia, d'Alemanya i d'Holanda i del Regne Unit, doncs ens adonem que hi ha tot un moviment global del qual formem part sense saber-ho, i en realitat tot el que ens arriba d'aquest moviment global és molt més interessant que la nostra capacitat d'autodestruir-nos. I fem aquest canvi de xip. Jo recordo la campanya de Que no t'enganxen, no?, que hi va haver contra l'heroïna. Sí, la campanya de Que no t'enganxen en realitat surt del moviment llibertari, dels Ateneus Llibertaris de Barcelona, però d'alguna manera ja és en un moment en què nosaltres ens estem simbiotitzant amb els Ateneus Llibertaris, ens n'adonem de que som anarquistes, i que hi ha aquesta petita xarxa que ens acull, que ens dona sortida a coses que per nosaltres sols teníem complicat fer, simplement, per exemple, pel fet de tenir un local on poder fer coses, no?, i on poder trobar-te, i on poder fer els fanzines, I llavors, clar, la campanya Que no t'enganxen, per exemple, jo sempre em ve la imatge al pòster, dibuix de Carlos Azagra, que Carlos Azagra doncs, també va ser una persona que estava per allà en aquell moment, que era d'una altra generació, una mica més gran que nosaltres, però que va decidir formar part, no? Vull dir, no arriba un moment en què ja no hi ha un concepte generacional, el concepte punk ja el deixem una mica de banda, o sigui, dona igual si ets punk, si no ets punk, si ets, lo important és el que hi ha dins del coco, no? I comencem d'alguna manera a sociabilitzar-nos més enllà del nostre gueto, que és fins aquell moment on ens havíem bellugat. Per sociabilitzar-vos, no? Hi ha alguns temes que us ajuden també a relacionar-vos amb altres moviments, i alguns serien doncs, per exemple, la insubmissió o el moviment anti-OTAN. Sí. No? I el moviment de l'ocupació. Sí, o sigui, tot va seguint un darrere l'altre, perquè el 84, per exemple, que és, o sigui, és molt clar que el 84 fem aquest canvi. Fins aquell any tots els concerts acabaven en destrucció popular, diguéssim, en trencadissa d'ampolles, de cadires, de taules, i eren tots, no és que fos un, no, és que tots els concerts acabaven de la mateixa manera, i a partir del 84 nosaltres decidim prendre les regnes de la nostra vida, i ja, no, ja comencem nosaltres a muntar concerts, i comencem a, per exemple, jo me'n recordo molt, fèiem moltes octavetes, molts flyers, no? Llavors vam fer un que era, o sigui, aquest concert el munta la penya és perquè el públic vingui la penya, llavors no podem ser tan idiotes de carregar-nos nosaltres això, perquè si hi ha una única sala de festes, que és on normalment fèiem els concerts en aquella època, no? O en discoteques, si hi ha un espai on ens estan deixant fent bolos i fem un concert i acabem trencadissa, no fem més bolos. Vam estar canviant de locals per fer... O sigui, no duraven més de dos concerts en un mateix local per això. Llavors, a partir d'aquell moment ja decidim que, bueno, anem a fer-ho nosaltres i anem a encarregar-nos nosaltres de que els nostres companys, que són els nostres amics, entenguin que si volen veure concerts, encara que només siguin públic, també han de col·laborar positivament, com el que porta els grups a dormir a casa seva o com el que fa els cartells. I això és una continuïtat de fets que comença el 84, i el 84, per exemple, hi ha el primer punky que es declara objector de consciència, i el 84 ocupem la primera casa. O sigui, és un any de canvi on decidim començar a actuar en positiu, diguéssim. El moviment punk també va formar part, va ser la punta de llança del moviment de la insubmissió, que va ser un moviment molt important, una lluita més, sí, una conquesta, no? Perquè al final, sí, total. És una lluita que es va guanyar amb Fugats de la Justícia, perquè hi havia una xarxa també rural, no? Que potser la gent no n'és tan conscient per acollir, sí, aquesta gent que estava seguint per la justícia. D'alguna manera aprenem a ser clandestins amb el moviment de la insubmissió. Nosaltres veníem d'això, del moviment d'objecció de consciència, del MOC, després va començar el Milicaca, que clar, el MOC venia de tot i que era un moviment molt llibertari, però diguéssim que les formes i també l'aspecte de la gent que portava tota la vida defensant l'activitat del MOC eren unes formes molt hippies, diguéssim. Era molt pacifisme, no violència. El MOC venia del GAMBA, que era el grup d'acció no violenta de Barcelona. Després el GAMBA, que era amb N i amb B baixa, va mutar a GAMBA, grup antimilitarista de Barcelona. I finalment es crea el MOC, però clar, el MOC també venia de totes les lluites de l'objecció de consciència, ja durant la dictadura. És a dir, tenia una forma molt clara, d'alguna manera, diguéssim, de posar l'altra galta i de no enfrontament, o sigui, enfrontament social, però no violència, no responguis. I clar, el moviment punk era una altra cosa. Llavors apareix el Milicaca, on pren molta força al MCC i la LCR, la Lliga Comunista i el Moviment Comunista, jo entenc que intentant fer una acaparació de tot allò que s'estava creant a nivell de carrer, de gent jove, contestatària, que tenia ganes d'enfrontar-se cara a cara amb el poder, tot i que fóssim inexperts i no tinguéssim cap mena de capacitat d'enfrontament en realitat. I després tot això, al final, com que el moviment d'objecció pren tota la força, aconsegueix paralitzar la prestació social perquè l'Estat no té tan sols la capacitat d'assumir tants subjectors, doncs llavors apareix l'alternativa de la insubmissió, que és el que en realitat pren força perquè és el que el jovent punk necessita. O sigui, no és només no fer la mili i anar a fer la prestació social substitutòria, sinó que és dir no faig res per l'Estat. I llavors, clar, el moviment d'insubmissió triomfa perquè era el més natural, diguéssim. Era la resposta natural a tot allò que venia succeint des de molts anys enrere, que estava molt fonamentat gràcies als primers objectors, sense cap mena de dubte. I el llibre Que pagui el Pujol, abans has començat has comentat que comença amb l'emissió de Ràdio Pica, i acaba amb Tàrrega. Sí, bueno, en realitat, o sigui, el que pagui Pujol comença amb la primera emissió de Ràdio Pica i la primera emissió d'un programa que es deia Liquadora RO, que es feia a Ràdio Obrera, de Comissions Obreres, perquè d'alguna manera tant aquell programa dins de Ràdio Obrera com la totalitat de la programació de Ràdio Pica van donar una cobertura a les músiques que s'estaven fent a Barcelona en aquella generació i van permetre que el moviment creixés moltíssim. I el Que pagui Pujol acaba en realitat amb la creació de Virus Editorial i de Traia Records, perquè era precisament la creació de dos projectes cooperatius sorgits d'aquells joves punks de Barcelona, però coincideix també, i en el llibre té una importància explícita, als fets de Tàrrega. En els fets de Tàrrega volíem entrar precisament ara. Tàrrega, l'Oriol i jo ho vam viure com a espectadors, érem molt joves, sí, de Tàrrega. I allà estàvem junts. I ho vam viure tot des d'una colina. No? Sí. No estàvem ni al carrer, vam estar pel carrer el dia. Estàvem pel carrer, però ens vam haver d'anar a un turonet. Vam ser convidats, vam anar acompanyats a un turonet, des d'on es veia Tàrrega, ho vam veure tot des d'ahir, pensant-nos que veiem una cosa que no era real, no? Érem extremadament joves, i amb els anys hem anat entenent com allò s'inscrivia en un marc molt més complex i poc conegut, una història poc coneguda, que és un experiment repressiu de cara a la neteja de Barcelona pel 92 del moviment punk llibertari, que estava agafant molta força i que generava certa preocupació. Què va passar exactament a Tàrrega? Per què no ens ajudes a... Jo és la primera vegada que vaig anar a Tàrrega. A mi no m'agraden gens ni mica les aglomeracions humanes, és a dir, els festivals musicals. No he vingut mai a la Patum, espero que em pugueu disculpar. Talla entrevista, però... expulsió. Però és una cosa que no puc. I aquell any, no sé, amb els companys de Cross 10 i col·legues, doncs em van convèncer, i la veritat és que jo recordo la nit on la nit dels aldarulls. Jo no vaig participar perquè per mi no tenia cap sentit, o sigui, estem a Tàrrega, o sigui, és un festival, un poble, de teatre, però és un poble, o sigui, què estem fent, o sigui, aquí assaltant la carnisseria per robar-li els pernils, saps? O sigui, per mi era un sense sentit, era un sense sentit total. Però el que no puc oblidar, o sigui, tot això ho recordo, però el que no puc oblidar sense cap mena de dubte és llevar-me al càmping, obrir la tenda de campanya i veure a la llunyania tot el càmping envoltat de cascos verds, i anaven entrant els picoletos amb casc, amb escut, amb gent i amb metralletes, amb metralletes. I amb gent amb passar muntanyes que anaven senyalant a la gent, i la gent que assenyalaven se l'enduien. O sigui, i nosaltres me'n recordo que vam fugir, crec que 8 en un cotxe, perquè ens negàvem rotundament a deixar cap company allà amb la possibilitat de que després els detinguessin. Sabien que l'estació estava controlada, l'estació, i clar, després ho penses i dius, quina bogeria sortir 8 en un cotxe d'una població que està completament... Però no ens van parar i vam aconseguir arribar a Barcelona. Però ja en aquells anys, o sigui, per mi és molt important explicar el que va passar, i sobretot és important saber d'on ve la Barcelona actual. I la Barcelona actual ve d'un maleït somni que va tenir l'alcalde d'aleshores, que era Pasqual Maragall. I tot el que han pretès vendre'ns com la modernització de Barcelona és completament fals. O sigui, el que han fet és acabar amb la ciutat com a lloc de... on viure les persones que l'habiten. Com a espai de vida. Exacte. Sí, sí. O sigui, llavors, el punt més greu de la Barcelona preolímpica, de la neteja olímpica, òbviament és Tàrrega, perquè ja faltaven uns mesos perquè comencessin les Olimpiades. I llavors s'havia de fer una neteja seriosa, i van utilitzar Tàrrega. Jo el que desconec, el que no puc acabar d'entendre, és com s'ho van fer perquè hi anéssim tots, saps? I ho dic seriosament, perquè és el que dic, jo és la primera vegada que vaig anar, saps? I vam anar de molta gent, de la gent activista, saps? I això estic convençudíssim que s'aconsegueix amb infiltrats, perquè si no, no m'ho explico, saps? O sigui, com van ser capaços de fer que gent de diversos ateneus llibertaris, de diversos espais, i ja no només de Barcelona ciutat, sinó també de l'extraradi, perquè me'n recordo que hi havia la gent de l'ateneu llibertari de Gavà, que havien fet diversos intents d'ocupació, que mai va acabar d'existir aquell espai, però que havien fet diversos espais, diversos intents d'ocupació. Hi havia la gent del local social de Cornellà, hi havia gent de l'ateneu llibertari de la Verneda, o sigui, hi havia gent de molts diversos espais. I com s'ho van fer perquè hi anessin? Jo no recordo que ningú a l'any anterior digués anem a Tàrrega, és veritat, saps? I això només es aconsegueix amb infiltrats, amb gent que tinguéssim allà al costat nostre, al nostre entorn, i que ens convencessin d'alguna manera per anar-hi. El moviment punk, al costat d'aquesta llibertat d'acció i aquesta forma de moure's tan anàrquica, és terriblement permeable, no té cap control sobre ningú, no. I llavors, clar, a partir d'aquí aquesta part es podria explicar. Hi ha un altre moment que és el que jo, o sigui, en el que Pai Pujol ja ho explico una mica, i si s'intenta mirar la cronologia que hi ha al final del que Pai Pujol es veu, i és un moment en el qual també en el meu darrer llibre, tot i ser ficció, he parat especial atenció, que és a l'any 86, perquè des de març del 86, que hi ha el referèndum de la OTAN, fins a l'abril del 86, que hi ha els que coneixem com els fets del Concèntric, que és una nit que la Guàrdia Urbana assalta el bar de punks més important de Barcelona, i hi ha una batalla campal que acaba amb 7 companys empresonats, no parlem de detinguts, parlem d'empresonats, i en aquell moment els punkis ens organitzem d'una manera que som capaços de fer tremolar fins i tot els fonaments judicials, i acabem aconseguint que els joves, els companys, siguin alliberats. Però precisament això succeeix pocs mesos abans de que Barcelona sigui designada ciutat olímpica. i en un moment de màxima conflictivitat, o sigui, jo en el que pagui Pujol surten totes les manifestacions que van haver-hi i els moments de confrontació i els concerts que eren el moment on ens sociabilitzàvem i fèiem córrer les convocatòries polítiques, i des del referèndum de la OTAN fins al no sé quin dia d'abril, el 25 o 26 d'abril del 86, que la policia assalta el bar Concèntric, hi ha una infinitat de manifestacions que totes, a més, acaben amb aldarulls a les Rambles, amb trencadissa del McDonald's i amb creuaments de cotxes, barricades, i que en aquell moment tampoc et pares a pensar, però si ho mires amb el temps te n'adones que allí també d'alguna manera havia passat alguna cosa semblant als fets de Tàrrega amb un altre nivell, però que d'alguna manera la neteja de Barcelona comença amb els fets del Concèntric i acaba a Tàrrega per aconseguir la pau social que necessitaven per fer les Olimpíades. Molt bé, doncs ja tornarem a entrar en aquests temes després, suposo, però ara anem a posar una cançó. I la segona que ens has demanat és Autobús número 13? Sí, Autobús número 13 és la cançó que surt el crit de guerra de que pagui Pujol, i bueno, ja que estem parlant d'aquestes coses, no pot faltar. Doncs acabem el bloc aquest sobre el llibre Que pagui el Pujol, una crònica punk de la Barcelona dels 80, amb l'odi social, com no. I deixeu-me fer un apunt abans sobre els fets de Tàrrega que parlàveu. Un cop vaig tenir l'oportunitat de parlar amb un habitant de Tàrrega que va viure aquells fets com a habitant, va ser una conversa interessant, i una de les coses que va apuntar del que va passar aquell any, entre altres coses, és que el cartell era negre. No sé si va ser allò que us va treure a vosaltres per anar aquell any a Tàrrega, però és un apunt. Vinga, doncs, Autobús número 13. I seguim a Ràdio Pinsania, Veus de la Terra, amb el Joni, i passem a parlar del següent llibre que vas escriure, el llibre Grups Autònoms, una crònica armada de la transacció democràtica. Què ens pots explicar d'aquest llibre? D'on sorgeix? Bueno, puc explicar que és el llibre més important que he fet en la meva vida. Bueno, dins de la meva vida porto pocs anys fent llibres, però sí, és una cosa que portava dins, que tenia la necessitat de fer, i en realitat sorgeix d'aquí, de Berga, amb els companys de l'Associació d'Amics d'Agustín Rueda i els del Centre d'Estudis Josep Esteri Borràs vam fer un treball de catalogació i digitalització de l'arxiu de l'Associació d'Amics d'Agustín Rueda. I mentre fèiem aquell treball, que bueno, veníem els caps de setmana, digital, ens repartíem documents, ens els enduíem a casa, llegíem, els anàvem catalogant, llavors el cap de setmana següent els digitalitzàvem i ens enduíem un altre bloc de documents, i així doncs va sortir la proposta, diguéssim, més que la proposta, la necessitat de fer un llibre, de fer un llibre explicant tot allò que d'alguna manera hi havia a l'arxiu de l'Associació d'Amics d'Agustín Rueda. És a dir, fer un llibre no només sobre la vida de l'Agustín, per no mitificar-lo, diguéssim, sinó fer un llibre generacional sobre el que havia passat aquells anys. D'alguna manera, igual que després vaig fer amb el que pagui Pujol, pues sobre aquella generació anterior. I llavors, pel fet, això era finals del 2007, principis del 2008, tot això sorgia, a més, d'un acte que havíem fet a Sallent en el 50è aniversari de l'assassinat d'Alfacerías, que vam muntar un concert, no me'n recordo com es va dir, si Maquis Rock o... Bueno, Maquis Rock segur que no, però bueno, vam muntar un concert, homenatge al Facerías a Sallent el 2007, i llavors els companys de Sallent van dir que tenien a l'arxiu de l'Associació d'Amics d'Agustín Rueda i que d'alguna manera el tenien guardat, que no es feia cap utilitat, que no estava catalogat, i vam dir, bueno, pues, anem a posar-nos i cataloguem i digitalitzem. I llavors vam decidir primer portar l'arxiu a Berga perquè estigués en millors condicions d'emmagatzematge, i llavors vam començar a fer la catalogació i digitalització. I quan va sortir aquesta necessitat del llibre, pues, pel fet jo de ser de Barcelona i estar dins de per dir d'alguna manera, de la xarxa cultural llibertària, vaig dir, jo buscaré algú que faci el llibre. I vam començar a parlar amb gent. Va haver-hi una persona que estava interessada en fer el llibre. És una persona que va estar aquí a Veus de la Terra, però que precisament per la seva hiperactivitat finalment va ser incapaç de posar-se a escriure, i posteriorment va decidir anar a Casa del Diable a fer política, i bueno, és el David Fernández, òbviament, bon amic i gran company, però òbviament amb tota la seva hiperactivitat i totes les portes que sempre té obertes, doncs va quedar com un projecte més, i al final, veient que no sortia ningú, doncs vaig decidir prendre la responsabilitat de fer-ho, i com que no m'atrevia, va ser quan vaig escriure El que pagui Pujol. El que pagui Pujol jo el vaig escriure el 2009 i el vaig publicar el 2010, però vaig escriure El que pagui Pujol per sentir, per veure si la meva capacitat literària podia tenir algun interès per la gent, de manera que si la gent sentia, si jo notava que la gent tenia interès per la meva manera d'escriure, doncs m'atreviria a escriure a grups autònoms. I si la gent, després de llegir Que pagui Pujol, deien, Johnny, ets un inútil escrivint, quina merda de llibre, doncs llavors jo ja no involucraria a una cosa tan important com era escriure aquesta aproximació històrica als grups autònoms llibertaris. Perquè aquest llibre darrere té una feina de recerca important. Sí, sí, sí. Té una feina primer de recerca periodística, no en quant a bibliografia, perquè hi ha molt pocs llibres que parlin sobre allò. Hi ha llibres sobretot quan vaig escriure jo grups autònoms, només hi havia dos o tres llibres sobre el Mil i dos o tres llibres sobre els comandos autònoms anticapitalistes, però no hi havia absolutament res sobre tota la resta. Van haver-hi a Catalunya infinitat de grups d'afinitat, eren en realitat grups de xavals que s'ajuntaven per fer coses. No hi havia marques, no hi havia noms al darrere. De vegades reivindicaven les accions i cada acció la reivindicaven amb un nom diferent que s'inventaven, de vegades ni les reivindicaven. Però més enllà de Catalunya, que van haver-hi moltíssims, que va ser el nucli, diguéssim, però també van haver-hi grups a València, grups que van tenir molta importància i molta activitat. Però a mi el que més m'escandalitzava, sobretot a mida que jo anava investigant i assabentant-me de la realitat d'aquells anys, el que més m'indignava és que els grups autònoms de Madrid no apareguessin enlloc. Que fins i tot des del punt de vista llibertari, historiadors que havien treballat el moviment llibertari en la transició a Madrid, em refereixo a un llibre de 400 o 500 pàgines sobre el moviment llibertari a Madrid a la transició, tot el que parlava dels grups autònoms a Madrid era un paràgraf de quatre línies. I per mi això era una autèntica ignomínia, perquè quan vas investigant te n'adones que aquells xavals el 1 de maig de 1974, mentre Francisco Franco feia un míting a les classes obreres dins del Santiago Bernabéu, aquells xavals tenien els nassos d'anar i col·locar un cotxe bomba, que per ser explícits era un 600 bomba, que té gràcia ara dir un 600 bomba, però van ser capaços de col·locar un 600 bomba a la porta del Santiago Bernabéu i fer-lo esclatar mentre Francisco Franco estava parlant en públic. No volien causar ferits, no volien matar ningú. O van ser capaços, encara més agosarats, d'entrar un cotxe bomba al pàrquing de la caserna militar que hi havia al Paseo de la Castellana. O sigui, jo crec que són paraules majors. O sigui, xavals que durant els darrers anys de la dictadura feien allò i que no han tingut cap mena, no de reconeixement, sinó de que s'hagi intentat explicar el que van fer, que molta gent sap de tot allò, perquè òbviament eren gent dinàmica, que tenien relacions i que en l'esclat posterior de la transició van participar de les xarxes llibertàries de Madrid, que van ser importants, i en canvi tot allò ha quedat completament oblidat, però fins i tot oblidat des de la nostra banda de, entre cometes, historiadors llibertaris, no? Perquè jo sempre dic que jo no tinc estudis, no tinc ni la ESO, llavors no sóc historiador, sóc aprenent també d'historiador. Però bueno, a mi això em semblava molt fort, no? I llavors vaig intentar fer aquest treball que aglutinés tota aquesta necessitat, la necessitat d'explicar qui era Agustín Rueda, que té dos capítols en el llibre, és l'única persona que té dos capítols en el llibre dedicats exclusivament a ell o al seu grup, diguéssim, però també parlar dels grups autònoms de Madrid, dels grups autònoms de València, dels grups autònoms que a Catalunya van funcionar, i sense oblidar també aquells que ja tenen els seus llibres, pues, explicar com va ser la moguda del Mil, la creació, però sense profunditzar tant com intentant profunditzar en tota la resta, i també sobre els comandos autònoms anticapitalistes del País Basc. A l'hora de buscar testimonis d'aquesta època, d'accions armades que no s'han escrit o, no, o com tu dius queden en l'oblit, és fàcil que la gent te'n parli o hi ha gent que és molt reservada encara en principi, i no volen? En principi em va costar molt. El que passa és que tinc bons contactes, diguéssim, per la meva activitat, o sigui, vull dir que no saps? És que hi ha gent que surt en el llibre que la coneixem de tota la vida. El que passa és que no sabíem quina havia estat la seva activitat durant aquells anys. I podies intuir, però per mi ha sigut la història més emocionant que he fet en la meva vida. conèixer aquesta gent. I per mi ha sigut una cosa, per dir d'alguna manera, que no té preu, no? Perquè òbviament no té preu, però perquè m'entengueu, no? El fet de que se m'hagin sincerat, o sigui, hi ha un íntim amic meu que ja era íntim abans, no? Que jo vaig ser la primera persona a la qual li va explicar la seva vida. La primera persona a la qual li va explicar la seva vida, que ni els seus amics més amics coneixien la seva infantesa i la crueltat de la seva infantesa i la salvatgia de la seva adolescència fins que arriba a contactar amb el moviment llibertari, saps? I llavors és un moment corprenent, no? De que t'estan explicant algo que és un amic teu però que no ho ha explicat mai a ningú. I llavors el que puc dir és que, o sigui, va haver-hi gent que em va costar molt que es deixés entrevistar, que a la primera va ser no, a la segona va ser no, a la tercera no va ser no, i al final a la quarta algú que jo ja havia entrevistat li havia dit no, va en la bona direcció, les entrevistes, no pateixis, i al final em va dir sí, però vaig haver d'insistir molt. Va haver-hi una persona que es va negar rotundament a que la gravés, per exemple. Va dir, jo t'ho explico, tu apunta el que vulguis, però la meva veu explicant-ho no la tens. No es refien de l'Estat. Hi ha gent que continua exiliada perquè no s'ha atrevit a tornar mai, perquè no es refien de l'Estat espanyol. Saben com és l'Estat espanyol. Saben que és que té una forma feudal, que té una forma esclavista, que sí, venjativa, no? Sí, és completament ressentida. Sí. Hidalguera, li diuen. Sí. I bueno, i el que puc dir, pues, és que amb tots ells, menys amb un, m'he fet íntim amic. I amb aquest un no és que m'hagi, vull dir, simplement és que o sigui, ell em va explicar la seva vida, però és una història que la té lluny, diguéssim, i que no ha volgut reviure-la, però amb tots ells fem trobades i clar, quan vaig presentar el llibre a la marxa d'homenatge als maquis a l'Empordà, doncs els vam juntar tots. Hi havia, o sigui, jo hi han coses que m'ha donat aquest llibre que són impagables completament, no? Com vaig arribar a Cuéllar, província de Segòvia, que hi ha un centre social molt interessant, perquè Cuéllar, jo no he viatjat gaire per aquella Castella profunda, no? Però Cuéllar, dius, bueno, Cuéllar deu ser un poblet, no? I bueno, pues hi ha un centre social que es diu l'Ardilla Roja, que hi ha gent jove amb lluitadors antifranquistes, amb gent gran, no? I em van dir d'anar a presentar el llibre perquè hi ha el pare d'un bon amic meu i viu allà, i el pare havia estat al Talego durant Franco, vull dir, va ser un lluitador, però el pare em va contactar i Johnny, ven aquí, nos gustaría que vinieras a presentar el llibre. I vaig anar a presentar el llibre i entrem al centre social amb el pare del nostre amic i dos homes a la barra amb el llibre a la mà, i tal com vam entrar va ser, tu eres el del libro, vale, te traigo este libro tuyo, todo de anotaciones y post-its, te lo doy, me das uno nuevo porque yo quiero tenerlo, pero ahí tienes mis aportaciones. I jo parlo en el llibre, parlo també del moviment llibertari a Valladolid, perquè va ser molt important, i no van arribar a ser ben bé grups autònoms, però sí que van tenir presos, i en els a les presons coincidien i van entrar en contacte amb la xarxa dels grups autònoms. Ells eren més cenetistes, diguéssim, no? Però aquests dos homes que estaven allà esperant-me havien viscut de joves a Valladolid i havien estat al Talego i tot això, i a qui has entrevistat? Pues, clar, com que en el llibre surten amb els noms, de vegades ni tan sols, i pues he entrevistat a este, de Madrid, a qui has entrevistat? Pues entrevisté a este. ¿Qué has entrevistado a este? ¿Y qué hace? y que hace 30 desde el chabolo, desde la cárcel, que no lo veo. ¿Y cómo está? Y digo, ¿qué cómo está? Espera, que se lo vas a preguntar tú. Agafo el teléfono, truco al colega, oye, que te pasa un colega, a ver si lo reconoces. I des dels anys 80 dins de la presó, que no havien tornat a parlar mai, saps? I després ja ens hem trobat tots i bueno, és una cosa, i te n'adones que qui pateix salvatjament la repressió i la pateixen conjuntament sempre, sempre, sempre seran germans fins a la mort. I és, jo per mi és el més important que he fet, a part de conèixer l'Amparo i de tenir la meva filla, en realitat el més important que he fet a la vida és aquest treball. Un treball que està editat pel local, no? Sí, sí, sí. I en català, i que tinc entès... En castellà també, que sí, sí. S'ha editat ja en castellà, no? Sí, sí, també? Sí, o sigui, vaig publicar el 2013 en català i quan ja vèiem que l'edició en català estava més o menys... recuperada, diguéssim. Jo sempre escric en català, publico primer en català i m'agrada publicar una mica després en castellà per tal de que, o sigui, sent com és, obligar a que a Catalunya almenys la gent se'l compri en català. O sigui, soc conscient que si publiqués en català i castellà alhora hi hauria molta gent a Catalunya que el compraria en castellà, i m'agrada fer que llegeixin en català, encara que els hi costi una mica, però bueno. I llavors sí, quan ja veiem que l'edició està més o menys amortitzada, diguéssim, doncs llavors ja vaig publicar en castellà, no va passar ni un any. Una de les coses que recordo de la presentació del llibre que vas fer fa uns anys aquí, Johnny, aquí l'Ateneu, va ser un dels epílegs, no? Una de les coses que vas comentar al final, que és que alguna o molta d'aquesta gent l'havies conegut ja o havia acabat cultivant la terra. Sí, sí, sí, clar. Com la, tu. La llibertat està on està, eh? La llibertat la pots trobar en qualsevol racó, però la llibertat del dia a dia només la trobes a la muntanya, sense cap mena de dubtes. I l'autogestió, doncs, on és més fàcil de trobar també és si pots conrear un tros de terra. A la ciutat és difícil. Doncs posem una altra cançoneta i tot seguit tornem amb més llibres i més històries. Molt bé. sueño será mío. Si me despierto y que lucho, ese sueño lo viviré. Si me despierto y que lucho, ese sueño será mío. Si me despierto y que lucho, ese sueño lo viviré. Despiértate. Bé, doncs, aquest gènere és Color Humà, no? I per què has escollit aquesta cançó, Joni? Bueno, aquesta cançó perquè es diu Despiértate, despiértate y lucha, però volia que sonés una cançó de Color Humà, no? Perquè d'alguna manera representa una part important de la meva vida, i és que amb Color Humà jo vaig aconseguir que la meva vida professional girés al voltant de la música, i d'això fa molts anys i continuo vivint econòmicament de la música, i penso que és una cosa molt difícil, que li he d'estar agraït a la vida per haver-me donat aquesta possibilitat. I clar, la música per mi en realitat ha sigut un 30% de la meva vida, diguéssim, no? O sigui, per dir d'alguna manera senzilla i estúpida, doncs el 30% és la música, el 30% és la lluita, diguéssim, o la reivindicació de l'ésser humà lliure enfront a les agressions de l'Estat, i el que resta, el 40%, doncs és el meu entorn anímic, la meva família i tot això. I els Color Humà, pues, per mi van representar un moment molt bonic. Abans parlàvem, alguns de vosaltres els vau veure en directe, va ser un grup que va innovar molt musicalment, que tot això que es diu ara del mestissatge, de les músiques de fusió, dels grups més rumberos, sense Color Humà no existirien, per exemple. Però la gran diferència és que els Color Humà, a part, eren rockeros, diguéssim, eren canyeros, tenien molta energia, i el concepte musical era molt punky. I això, tot això s'ha perdut ara dins de la música, i em refereixo sense despreci, amb molt de respecte, però em refereixo, pues, a tots els grups que estan funcionant ara a nivell de Catalunya, com Charango i tot això, que els hi falta aquesta part que s'ha perdut per una banda de fes-t'ho tu, no? De do it yourself, i per una altra banda d'energia i de ràbia també, més que de rauxa, de ràbia. Bé, doncs anem a parlar dels altres llibres que has escrit i publicat, que és una trilogia publicada al Tigre de Paper, que són La Torre de la Serra, el primer llibre, La Casa de la Selva i La Noia del Pantà. Uh-huh. Què ens pots explicar d'aquests llibres? Això ja són novel·les. Si la pregunta és així, us puc explicar moltes coses o puc no explicar-vos res? Doncs caldria no fer massa d'espoiler. D'on sorgeix la necessitat d'escriure una novel·la? Perquè els altres llibres que escriu són de documentació i aquí ja hi ha... Sí, és que em repeteixo molt, però sorgeix de necessitat, perquè la realitat és que si a mi fa 10 anys i mig, a mitjans del 2008, em diuen que el gener del 2019 tindré 5 llibres publicats, no m'ho crec ni en broma, val? Però és que si el 2014, quan es publica el llibre Grups Autònoms en Castellà, em diuen que 5 anys després tindré 3 novel·les publicades, tampoc m'ho hauria cregut ni en broma. el que passa és que jo sóc una persona molt visceral, i bueno, sempre la meva vida ha girat al voltant de la necessitat cultural, vull dir, sempre he llegit, sempre he escrit, sempre he fet música, i com que sóc visceral i m'agrada picotejar, perquè sóc una persona que tampoc dura gaire fent moltes coses, saps? M'agrada picotejar una mica de per aquí per allà, i vaig fent i vaig provant coses i vaig gaudint de la vida. En realitat, jo penso que el que faig és gaudir de la vida, dels camins que se'm van obrint, uns els agafo, uns altres no, i em duran fins on em duran, i quan em cansi giraré cua, marxa enrere, i ja està, no passa res, no? I llavors, un bon dia, perquè va ser un bon dia, sense cap mena de dubtes, ara valorant amb el temps ho puc dir, doncs un company del col·lectiu A les Trinxeres, el Pere, em va enviar un mail on m'havia escanejat un paràgraf d'un llibre del Ferran Sánchez Agustí, historiador del maquis del Pirineus, i on en aquell paràgraf només explicava que a una masia de Tamarit de Llitera, que és el poble del meu avi, on va néixer el meu avi, on ara viu la meva mare, on jo vaig passar tots els estius de la meva infantesa, doncs en una masia de Tamarit de Llitera hi havia hagut un enfrontament armat entre maquis i guàrdia civil, i hi havia hagut l'enfrontament perquè aquella masia era una base guerrillera, i durant una visita de la patrulla de la guàrdia civil resulta que estaven els maquis a dins, i a través d'una finestra es van veure i va començar un enfrontament que va acabar amb la mort de dos dels tres picoletos. I jo, sempre sabent com havia estat la història del començament del segle XX a Tamarit de Llitera, i no només a Tamarit sinó a tota la comarca de la Llitera, perquè Tamarit de Llitera és un poble molt particular dins de la comarca, doncs sempre havia intentat esbrinar i investigar sobre com havia estat els anys previs a la revolució, i com havia estat la guerra, i què havia passat després, i el fet de saber que hi havia una base guerrillera, una base del maquis, doncs em va copsar moltíssim. I el nom de la base, el nom de la masia, que era la Torre del Serra, segons el llibre de Ferran Sánchez Agustí, va fer que ho lligués de manera immediata, automàtica, amb una masia que hi havia darrere de la casa dels meus pares al poble, que tenien prohibit d'apropar-nos de petits a començaments dels anys 70. Tenien prohibidíssim apropar-nos a aquella masia, i en aquella època que nosaltres parlàvem en castellà es deia Torre la Sierra. Llavors jo vaig creure que era la mateixa casa, i vaig dir, clar que no ens deixaven anar als anys 70 a aquella masia, perquè si 20 anys enrere havia estat base guerrillera, doncs potser encara continuava la mateixa família, i llavors clar, doncs no volien ni que ens apropéssim. I llavors em vaig inventar aquesta història, sense guió, per una necessitat d'escriure i de autoexplotar el meu cervell, no? I va sortir aquesta novel·la, que jo vaig creure que era una novel·la sense continuació. Després, amb el temps, vam saber que no. O sigui, abans de publicar-la, quan ja l'havia escrit, però abans de publicar-la, jo vaig seguir investigant, buscant a veure on estava la Torre del Serra, perquè hi havia unes pistes que deia que era a la zona que es coneixia com Ventafarines, i precisament Ventafarines està a l'altra banda del poble, i era completament impossible que la torre que jo descric aquí, que és Torre la Sierra, que és la torre que jo coneixia de la infantesa, doncs era completament impossible que fos la mateixa. I mirant mapes antics i buscant i parlant amb gent del poble, i finalment, i mira com són les coses, va ser un dels protagonistes del llibre Grups Autònoms, que com que està jubilat té més temps que jo, tot s'ha de dir, però em va enviar un mail amb un mapa dient jo crec que la Torre del Serra és una d'aquestes i em marcava una zona on sortien dos o tres cases. I aquest és, viu a la Comunitat Valenciana, eh? O sigui, no havia estat mai a la vida a Tamarit, ni molt menys, però s'havia enganxat, jo li havia donat a llegir ja la novel·la abans de publicar-la, i em va enviar aquell mapa, i llavors jo, que ja havia aconseguit un llibre que precisament s'havia publicat aquell any, on sortia un plànol, vaig sobreposar el plànol modern que m'havia enviat el nostre col·lega per mail amb el plànol antic que sortia en aquell llibre, i vam veure quina era efectivament la Torre del Serra, i un cop ja publicat el llibre hi vam anar a veure-la. I clar, els masovers, els que acollien els maquis, els van fer fora de la casa, els propietaris, a partir d'aquell enfrontament, òbviament, els van fer fora, i ara hi viuen els fills dels propietaris de l'època, que un d'ells, molt gran, estava a la mili quan va tenir lloc l'enfrontament armat, i han fet reformes a la casa, però encara guarden la finestra amb els forats de bala, i ens la van treure. Va ser un moment superemotiu, perquè bueno, els homes saben que és part de la història, no? Tampoc no van donar cap mostra ni d'una banda ni de l'altra, no, vull dir, però saben que allò és part de la història i van guardar la finestra amb els forats de bala. Hòstia. Bueno, una confusió geogràfica fa que escriguis una novel·la al final. Sí, i per això vaig canviar el nom. I vaig decidir ni Torre la Sierra, que és l'espai físic que jo descric en el llibre, ni la Torre del Serra, que és l'espai físic on en realitat van passar els fets, sinó ni lo uno ni lo otro, sinó tot lo contrario, la Torre de la Serra. I llavors, bueno, jo sí que hi ha algunes llicències literàries, com el fet de que si en l'enfrontament aquell va haver-hi un dels guàrdies civils que va aconseguir fugir i donar l'alarma, doncs jo a la meva novel·la no li he permès aquest. Són les llicències poètiques que sí. Els podeu permetre als autors. Gràcies a ella també, no? Perquè si no... També expliques quan presentes els llibres que un dels fils conductors és l'exili, no, de les novel·les? Sí, jo l'anomeno la trilogia dels exilis o la trilogia dels refugis, perquè jo, com he dit, jo vaig començar a escriure, vaig acabar i vaig dir, mira, una novel·la, i de fet abans de publicar-la vaig fer una petita edició de 20 còpies per regalar-la a amics i familiars, per veure també el mateix si creien que l'havia d'editar o no, perquè jo estic molt convençut del que faig, però també sóc conscient de que el meu cervell és una mica estrany i que de vegades puc estar molt convençut d'una cosa que per la gent no tingui cap interès, no? I bueno, van ser aquests col·legues que la van llegir que van dir sí, això ho has de publicar, i de fet ho vaig intentar, i a la primera, que va ser amb Tigre de Paper, em van dir sí, això t'ho volem editar. Però ara se m'ha anat alçant. Sí, els exilis i els refugis. Sí, això. Jo quan vaig acabar aquesta novel·la deia, pues ja està, hi ha una altra cosa. I al començar a fer les presentacions, quan la gent em va fent preguntes, llavors jo em faig a mi mateix, o com a mínim responc a les preguntes que em fan els altres, i me'n vaig adonar del que volia explicar. I el que volia explicar no estava explicat a la Torre de la Serra. Hi havia una petita part explicada i tenia necessitat d'explicar-ho amb tota la seva realitat. I llavors, d'una banda, hi havia la necessitat d'explicar per una banda els exilis, no? De quan jo vaig començar a escriure això era el 2014, en el meu espectre hi havia tres exilis, no? Els tres exilis que jo coneixia, que m'havien tocat, que havien fet partícip al meu cos de l'exili, no? El primer és l'exili dels nostres avis, dels que van perdre la guerra i van tenir que marxar per evitar la revenja, que és l'exili que presento a la Torre de la Serra, precisament, encara que fos un exili amb posterioritat a la derrota, vull dir, també de la postguerra, però aquí van continuar unes xarxes que es van quedar a l'estat espanyol de resistència i que a mesura que avançava el franquisme havien d'anar fugint. Després el segon exili és precisament l'exili dels protagonistes del llibre Grups Autònoms, gent que jo he tingut que anar a fora a entrevistar-los per fer el llibre Grups Autònoms perquè no han tornat, i va ser un exili molt minoritari perquè van ser pocs els que es van enfrontar a la instauració borbònico-constitucional, i encara van ser menys els que van poder o van haver d'exiliar-se. Llavors van ser pocs els que es van exiliar, però jo crec que ara, amb la distància, podem donar-li tot el valor que té aquell exili, i que va ser també un exili, encara que minoritari, generacional, conseqüència del temps històric que van viure. I aquest és l'exili que presento a la segona novel·la, La casa de la selva. I per últim, és ja el primer exili que jo vaig conèixer en carn i ossos, que és un exili en direcció contrària, de gent que ha vingut, gent de fora, que ha vingut a exiliar-se aquí. I el primer exili que jo conec, que és explícitament l'exili de la dictadura argentina, per una amiga nostra, generacional, que la seva mare es va exiliar amb els nens, però que d'alguna manera, o sigui, com a mínim de tots els països latinoamericans, l'estat espanyol, al sortir de la dictadura franquista, va ser terra d'acollida, no? Ja van haver-hi molts xilens, molts brasilenys, molts uruguaians, molts argentins que es van exiliar aquí. I llavors, com que tenia aquests tres exilis, vaig decidir que seria una trilogia. I després, el que comporta l'exili, o sigui, l'exili sense cap mena de dubte comporta derrota, quan has de fugir de casa teva perquè no et matin o perquè no t'empresonin, comporta derrota, i la derrota comporta una complexitat anímica de l'ésser humà, no? Ho has perdut tot, has de començar de zero en un terreny que potser coneixes però potser no has estat mai, i llavors la capacitat de refer-te té molt a veure amb la capacitat d'aixoplugar-se, i és el que jo anomeno els refugis. I llavors l'ésser humà té una capacitat de supervivència innata, generalment, i es pot refugiar sota moltes diverses formes. Llavors, això sí que m'interessava molt a mi investigar una mica literàriament, diguéssim. I jo he fet els llibres, com dic, escric de manera visceral, he fet les tres novel·les sense guió, començant a escriure sense tenir ni punyetera idea de cap a on volia anar. Em deixo portar completament quan escric, i la veritat és que quan acabo ho tinc claríssim, i tinc claríssim quan arribo, o sigui, he tingut claríssim quan he arribat al final en cadascuna de les novel·les, però a més en la tercera, quan he tancat la trilogia, he tingut claríssim de que estic molt molt satisfet de com acaba, saps, la trilogia. I els tres refugis, o sigui, a la Torre de la Serra, per exemple, parlo d'un refugi físic i geogràfic, que és el propi edifici que refugia la gent, i que la gent, quan arriba a aquella casa, sap que està a cobert i que està refugiada, no? A la casa de la selva, el refugi és un altre ésser humà, no? Vull dir, tu arribes a un altre país, t'has exiliat, ho has perdut tot, et sents derrotat, però de sobte coneixes a un altre ésser humà que és capaç de retornar-te a la vida, i et tornes a sentir, encara que lluny de casa teva, tornes a fer una altra casa i et tornes a sentir un ésser humà lliure. I després, a la noia del pantà, és la col·lectivitat la que refugia, però no la col·lectivitat d'individus. Saps? Tampoc vull fer spoiler, però no parlo de la col·lectivitat de molts individus fan una col·lectivitat, sense cap mena de dubte. Però parlo d'un altre tipus de col·lectivitat que òbviament està formada per molts individus, però bueno, en definitiva que l'ésser humà té la capacitat de sobreviure, de refer-se, i també parlo de després de la derrota, les ganes de tornar a lluitar i el reconeixement de que a tu, com a ésser humà lliure, no t'han derrotat encara que hi hagi hagut una derrota col·lectiva. Perquè això és una cosa que em van demostrar els membres dels grups autònoms que vaig entrevistar a la primera presentació. Com he dit, van venir molts d'ells i jo parlava de la derrota, no? De que va significar la transició i el talego i l'exili, i llavors un d'ells es va aixecar i va dir: no, Johnny, no et confonguis, o sigui, a nosaltres no ens van derrotar mai, i és real. O sigui, la seva lluita, encara que hi hagués la suma de molts individus, fos una lluita col·lectiva, però la lluita era individual 100%. Per això estaven en grups que no tenien nom, per això canviaven de grups. Sí, de fet, un dels temes amb el que hem entrat poc és que volia dir ser autònoms, no? Perquè és un espai polític que té molt poca visibilitat i que és molt coherent també, no? Sí, és d'alguna manera ja és generacional i és internacional, no és un concepte de l'estat espanyol. O sigui, és els individus s'uneixen des de la seva autonomia per intentar controlar el seu present i el seu futur, i més enllà d'organitzacions i de sigles. I, bueno, i com s'organitza un grup autònom per la gent que li vingui de nou? Com definiries? O sigui, en realitat els grups autònoms són els grups d'afinitat dels anys 20 i dels anys 30. El que passa és que els grups d'afinitat d'aquells anys, en general, estan predisposats a seguir els dictàmens, per dir d'alguna manera, de les dues organitzacions de masses que hi ha, que són la CNT i la FAI, però també des de l'autonomia. Vull dir, per exemple, per posar exemples, quan los solidarios se'n van a fer la gira latinoamericana, que comencen a actuar com los errantes, doncs ells ho fan per enviar diners a la FAI i la CNT perquè aquí es pugui continuar dinamitzant les organitzacions per tal de preparar el terreny per la insurrecció. En teoria, les organitzacions com a tal, si més no la CNT, queda al marge, no sap que o no vol reconèixer, o oficialment no és així, però en realitat ells el que estan fent és, des de la seva autonomia, actuar per l'organització. Bueno, per mi són grups d'afinitat, són grups de col·legues. Tenim en compte, hi ha una cosa importantíssima en els grups autònoms, que és una qüestió també generacional, i és que sorgeixen després de 30 anys sense organitzacions públiques a l'estat espanyol, amb una mancança de formació política, amb una mancança de formació organitzativa, i llavors són xavals que surten dels instituts o de les universitats o de les fàbriques, però són xavals molt joves que comencen a organitzar-se com poden, i que a poc van aprenent, perquè van organitzant bàsicament viatges explícitament als catalans, viatges a Perpinyà i a Toulouse, per poder entrevistar-se amb gent de les generacions anteriors que els pugui d'alguna manera orientar de com portar una lluita clandestina. Però ells en principi s'organitzen com van podent. Quina part biogràfica tenen les teves novel·les? O sigui, totes les novel·les estan escrites per mi, òbviament. Però vull dir que és innegable, que és, o sigui, que hi ha una part molt important, no? Quan la Torre de la Serra comença a Tamarit de Llitera, quan descric els paisatges, la terra àrida de secà, quan descric la Serra de la Gessa, que és una serra blanca on no hi ha arbres, només matolls, quan descric la infantesa d'un dels protagonistes a Tamarit de Llitera, òbviament hi ha una part importantíssima de mi. A la Casa de la Selva és una excursió, un passeig per la Serra de Collserola, on visc actualment. El protagonista viu a l'Eixample de Barcelona, a l'edifici del costat d'on vivien els meus avis en aquells anys, no? Llavors hi ha una part autobiogràfica molt important, clar, la noia del pantà, que hi ha un component dels punks dels anys 80. Sempre a mi m'agrada jugar molt, i en això sí que ho gaudeixo, de barrejar ficció i realitat, no? d'inventar-me coses al voltant de llocs que existeixen. A la Torre de la Serra, per exemple, el protagonista, hi ha un moment que es compra La Vanguardia, obre La Vanguardia i llegeix que l'advocat Mateu Seguí va fer una roda de premsa en nom de la CNT al voltant dels presos del cas Escala. Això és real. O sigui, tu agafes La Vanguardia d'aquell dia i apareix aquesta notícia. M'agrada fer a aquests jocs, no? I bueno, igual que La Noia al Pantà, doncs parlo d'un bar del Cuatro Pasos al Norte i descric a les quatre noies que el portaven, no dono els seus noms, però és 100% verídic. I abans d'acabar aquest bloc sobre les teves novel·les, l'última novel·la, La Noia del Pantà, abans de començar la novel·la, hi llegim una dedicatòria. Ens agradaria que ens expliquis, la llegiré i després ens expliques per què. Des del Tamarit antifeixista del segle XX a l'Esplugues anticapitalista del segle XXI, dedicat a l'Adri Carrasco, exiliat de la monarquia borbònica. Bueno, si l'Adri ens vam conèixer abans de que necessités exiliar-se. El vaig conèixer precisament a la primera presentació de La Casa de la Selva, la meva segona novel·la. Va venir des d'Esplugues a Vallvidrera perquè estava interessat. A mi em va sobtar una mica veure una parella de nois joves que no eren del barri i que no eren amics meus. Clar, la primera presentació la vaig fer a la biblioteca de Vallvidrera, van venir veïns i van venir els meus amics de Barcelona i de més enllà, però vull dir que gairebé a tothom els coneixia, i hi havia una parelleta de nois joves que per les pintes ja veies que pues, eren del nostre rotllo, però generacionalment em va sobtar que estiguessin allà. I a l'acabar la presentació, el primer que vaig fer va ser anar a parlar amb ells, i havien vingut a la presentació expressament des d'Esplugues, i resulta que el noi doncs és tècnic de so, i com que jo m'hi dedico a la música, doncs ens vam intercanviar telèfons i jo li enviava whatsapps i mira, tio, que traiem els cops, hòstia, com mola, i currava a l'FNAC, i nosaltres de tant en tant fem presentacions a l'FNAC, llavors ens vèiem, i però clar, això va ser el gener del 2018, i un bon dia li vaig enviar un missatge a WhatsApp i vaig veure que no el rebia. No és que no el llegís, sinó que no el rebia, i només tenia el seu telèfon, però llavors vaig començar a sospitar si aquell noi que es deia Adri i que, com he dit, era d'Esplugues, doncs si seria aquell altre, entre cometes, noi que també es deia Adri, que també era d'Esplugues, que sortia a la tele perquè l'havien anat a buscar la Guàrdia Civil una maleïda nit de l'abril del 2018 per acusar-lo de terrorisme per haver-se atrevit a aixecar les barreres dels peatges. No podem oblidar que els peatges són de la Caixa, i òbviament la Caixa és un dels grans poders de Catalunya i la Caixa no es pot tocar. I bueno, em va costar una mica arribar, però a través de gent de Cornellà els hi vaig demanar, si us plau, si em podien posar en contacte amb algú d'Esplugues, i finalment em van donar un telèfon i efectivament aquell noi que amb 25 anys o amb 24 anys havia vingut a sentir-me a mi des de darrere la taula parlant literàriament sobre els exilis, doncs li havia tocat complir 25 anys estant exiliat a Brussel·les. I llavors jo, per mi era una necessitat dedicar-li aquest llibre, i sobretot hi havia una altra necessitat, que era deixar escrit que aquest Borbó, que morirà com moren tots els éssers de carn i ossos, encara que ell es cregui que té la sang blava, la té vermella per tothom, com tothom, i el Borbó morirà, i penso que aquesta dedicatòria quedarà en algunes biblioteques i tothom sabrà que també aquest Borbó ha sigut repressió i exili, i bueno, això em dona una petita satisfacció, diguéssim. Doncs bé, posarem una cançó i que serveixi també d'homenatge a totes les exiliades i exiliats. Doncs ara ve Fermi Muguruza, una veu que hem tingut també en aquests micros ara fa un parell d'anys, i el tema és Neurós. Face, you're a star. Let's go clear. Girondins. Vici Kurdistan. Bé, i seguim aquí a Veus de la Terra, Ràdio Pinsania, amb el Johnny, i acabem d'escoltar el Fermín Muguruza. Per què, Johnny, has demanat aquesta cançó? Bueno, el Fermín i jo som germans, de fet des de fa un temps ja ens diem germà l'un a l'altre. Aquesta cançó, aquesta versió especialment, per mi té molt de sentit, perquè bueno, jo curro amb ell, sóc el seu representant, mànager o com vulguis dir-li, i aquesta va ser la gira del 2004 que ens van començar a suspendre actuacions per l'estat espanyol, i aquest concert és el primer que vam poder fer, que es feia a Barcelona, a l'Apolo, i vam decidir publicar-lo després perquè vam poder gravar-lo, i per mi té història al darrere per això, perquè bueno, arribàvem als llocs, després d'aquesta actuació arribàvem als llocs, jo el primer que havia de fer era controlar escenari, batters, mirar que no hi haguessin maletes sospitoses, que estàvem en un moment molt alt, feia uns anys que li havien ficat un artefacte explosiu a un concert a les Cotxeres de Sants, i arribar... vam poder fer 4 o 5 concerts a Catalunya, va ser com arribar i dir, bueno, ja estem a casa i això és una altra terra i aquí sí que ho farem, i ho vam fer, i llavors, bueno, per mi té importància aquesta gravació. Aquesta cançó és molt bonica, dedicada al Kurdistan, crec que és important també tot el que estan aconseguint les dones del Kurdistan, molt especialment, i bueno, està bé que ho reconeguem. Johnny, de tots aquests anys de lluita, de tot això que ens has explicat, no? Mirat des de moltes perspectives diferents, què és el que ens ha quedat? Quin remanent ens ha quedat? En què es visibilitza? Perquè mirat d'una manera superficial, semblaria que del punk no ha quedat poca cosa, no? Com d'aquells anys d'activisme polític. Llavors, si mirem una mica més en profunditat, veiem que no és així, no? Que aquell moviment i aquella forma d'entendre la lluita ha deixat moltíssimes coses. Jo crec que, jo diria que el 90% de les coses que es fan avui en dia de manera natural en l'àmbit de l'autoorganització social col·lectiva venen d'allò. És inconcebible un mitjà com la Directa, per exemple, si no saps que abans hi ha hagut un altre mitjà que es deia Contrainfos, si no comprens que hi havia un espai que es deia el Centre Social El Palomar a Sant Andreu, i llavors vas tirant enrere, i clar, allò és inconcebible si no hi hagués una Casa de la Muntanya, i la Casa de la Muntanya és inconcebible si no hi hagués hagut abans l'Ateneu Alternatiu i Llibertari de Sants, conegut popularment com a Cross 10, que va ser la primera ocupació que va perdurar en els anys a Catalunya, i allò és inconcebible si el desembre del 1984 uns nens i uns joves no haguéssim ocupat una casa a Torrent de l'Olla per fer una cosa que no li pensàvem dir centre social, però que hauria sigut un centre social punk, sense cap mena de dubte. Llavors, clar, si tu vas tirant enrere, dius... de totes maneres, ja no és... Vull dir, perquè, clar, també s'ha de reconèixer la cosa tal com és. O sigui, no és el punk, no és el punk, és el moviment llibertari. O sigui, a la transició, a l'any 77 o 78, al Carmel hi havia un Ateneu Llibertari que estava en una casa ocupada. El que passa és que no es reivindica la casa ocupada, es reivindica l'Ateneu Llibertari. I a l'Ateneu Llibertari del Guinardó estava en un local ocupat, però no es reivindica el local ocupat, es reivindica l'Ateneu Llibertari. I per aquest motiu, nosaltres, després de les primeres ocupacions que no van funcionar, decidim ocupar un espai per fer un Ateneu Llibertari, tot i que, com que li canviem una mica el nom, li fiquem Ateneu Alternatiu Llibertari de Sants, perquè no som dogmàtics llibertaris, però som anarquistes alternatius. Bueno, érem joves i teníem ganes de gresca, però vull dir que per mi el punk és important, òbviament, perquè jo vaig néixer així i en aquell moment, i com que vaig néixer antiautoritari i als anys 60, pues em va tocar ser punky. I morirem punquis, els que volem ser tenim algunes coses que de tant en tant se'ns dispara el dit i dius, hòstia, això és un gest de molt mal gust. Dic, ja, però jo sóc punqui i per mi no és de tan mal gust, saps? Tenim la nostra ironia i el nostre sarcasme, que de vegades no s'entén molt, però per mi el que en realitat és important és l'antiautoritarisme, saps? I el que hem fet nosaltres ja ho havia fet gent abans, o sigui, no el punt que és un moment, el punt que és un moment, i hi ha un abans i un després. Creus que en l'assemblearisme també hi ha un remanent d'aquells anys 80? Clar, nosaltres érem assemblearis, el que passa és que, com deia ara, abans també eren assemblearis. O sigui, no ens ho vam inventar. El que passa sí, és que va ser la corretja de transmissió dels anys 80. Sí, poder. Sí, però el que passa és que, clar, hi ha un canvi des del 36 fins al 76, no? Vull dir, sí, sí. Ja ens han matat. Han matat les idees, han matat tot. Bueno, en realitat no ho maten, però ho submergeixen tant que costa tornar-ho a treure-ho a la visibilitat. Amb la transició passa el mateix, o sigui, nosaltres quan comencem a fer coses deien, hòstia, quan comencem a vincular-nos al moviment llibertari i comencem a llegir, i clar, llegim les jornades llibertàries, 300.000 persones a Barcelona, i el míting de la Federica Montseny, hi ha gent que diu que 1 milió de persones, i la manifestació contra els pactos de la Moncloa, 400.000 persones segons la Vanguardia, o sigui, i clar, nosaltres diem, mare meva, han passat 8 anys, on estan? On estan? I clar, és que la repressió va ser tan bèstia que va haver-hi un trencament. Què passa? Que des de nosaltres fins ara no hi ha hagut trencament, no? Vull dir, nosaltres hem estat sempre presents en els espais col·lectius, i hem fet discos, i hem fet llibres, i hem fet revistes, i hem col·laborat. Llavors no hi ha hagut aquest trencament. Llavors, des d'aquell moment fins ara hi ha hagut aquesta transmissió, però nosaltres no ens vam inventar absolutament res. O sigui, sí que vam aprendre de nou, però el que fèiem nosaltres aprenent de nou ho havien fet els nostres avis feia 50 anys. El que va és que ells també ho feien per transmissió, i nosaltres d'alguna manera sembla com si hem sigut els primers, i no. O sigui, l'ésser humà és així. O sigui, el que em refereixo és que l'ésser humà de natural és així, de natural fa assemblees per decidir col·lectivament què fer, i de natural, si hi ha una casa buida i hi ha una gent que necessita aixoplugar-se, de natural s'entra i es fica a viure. El que no és natural és tot el sistema que tenim a fora, tot el sistema capitalista. I llavors, ara és això, dius, clar, els primers que van començar a fer això van ser els punquis, aquells xavals. Sí, des de que tenim transmissió oral directa, que no ens hem d'amagar, doncs sí, però si mires en el temps, és que fèiem exactament el mateix que feien els nostres avis. El que passa és que, per norma general, els nostres avis no ens ho van poder explicar, o en molts casos no es van atrevir tampoc, perquè tenien pànic. Has parlat molt de derrota. Has parlat de... No, He parlat molt de derrota col·lectiva i de que individualment no hem estat mai derrotats. És cert, però parles de l'exili. L'exili és el reconeixement d'una derrota política. Durant 50 anys el feixisme va borrar d'Espanya, i això també va marcar un punt d'inflexió. Es pot dir que els primers anys, els anys 80 i els 90, són els anys de resistència, perquè es parlava molt de cultura de la resistència, sí, i d'acceptació de la derrota, no? Sí. Llavors, en aquest, potser des d'aquest punt de vista sí que hi havia un, una necessitat de recuperació, no? Sí, jo durant molts anys em denomino resistent, més que res. Resistent, estem resistint a tot. O sigui, ens estan passant per sobre com una piconadora i en canvi no poden, o sigui, estem resistint. D'altra banda, un altre concepte que jo ara utilitzo molt és el de que cada dia guanyem el feixisme. Cada dia guanyem el feixisme, perquè l'objectiu dels feixistes, l'objectiu dels autoritaris és que tothom visqui com ells volen que visquem. I en canvi, nosaltres no hem tingut mai la intenció de que tothom visqui com nosaltres volem viure. Jo mai he pretès imposar a ningú absolutament res. De fet, i m'ho he plantejat moltes vegades, si els feixistes no fossin autoritaris, el que vol dir que llavors no serien feixistes, òbviament, però és un oxímoron. Exacte, però vull dir, jo puc anar al metro al costat d'un imbècil amb una creu gamada i jo no tinc la, les ganes de matar-lo. Jo dic sincerament, o sigui, a mi un imbècil, o sigui, he conegut tants al llarg de la vida, però clar, en el moment que aquell imbècil es gira, em veu avui amb la meva xapa antifeixistes del Berguedà i em mira amb cara d'odi, pues jo ja sento la necessitat d'autodefensar-me, saps? O sigui, vull dir, però la qüestió és aquesta, jo no em llevo els matins pensant en obligar a ningú a fer res. I en canvi, el feixisme, la ideologia per si mateixa, és aixeca't al matí i fes possible que obliga a tothom a viure com tu vols que visqui. Llavors, cada dia que ens llevem i ens sentim éssers humans lliures, estem vencent el feixisme. Cada dia. Perquè el propi objectiu del feixisme és aixafar-nos. I cada dia que no aconsegueixen aixafar-nos a tots és una victòria. Saps? Això ho dic pel que deies de la derrota, no? O sigui, en realitat sí, hi ha un concepte de derrota col·lectiva, però en realitat no ens han derrotat mai, mai ens han derrotat, perquè si ens haguessin derrotat de debò no estaríem parlant avui aquí, perquè la derrota és quan l'enemic aconsegueix els seus objectius, i els seus objectius és obligar-nos a viure com ells volen que visquem. I jo, la veritat, és que ni un sol dia de la meva vida he viscut com ells volen que visquem. Llavors vol dir que cada dia guanyo, cada dia guanyo. I entenc que col·lectivament cada dia guanyem. Tot i que tornen a ser temps delicats, perquè ara que parles del feixisme estem assistint, no sé si dir-li a un creixement o a una sortida de l'armari de nou del feixisme. Creixement no. O sigui, hem passat una crisi bèstia. Diuen els experts que sembla que ni l'hem acabat de passar, que torna una altra. Vull dir, òbviament, el poder econòmic, que és el poder real, sempre ha estat, o sigui, el poder feudal de tota la vida, les famílies faran el possible per no perdre els seus privilegis. O sigui, és simptomàtic, per exemple, parlàvem abans, no? Jo parlava de l'any 86, quan Barcelona és designada ciutat olímpica. Algú pensa que és casualitat que a l'any 86 els aparegui una nova moguda, que és la moguda skinheads disfressats de neonazis disfressats de skinheads? O sigui, xavals joves que eren aliens a la política, i de sobte apareixen amb una vestimenta i unes pretensions de trepitjar tothom al centre de Barcelona, i casualment a l'any 86. O sigui, algú creu que això és casualitat? No, allò ve donat perquè Barcelona és ciutat olímpica i s'ha de fer una neteja. I els joves antiautoritaris, el centre de Barcelona era nostre. O sigui, fèiem una mani cada dia. I llavors, aquestes casualitats no existeixen. Llavors, el feixisme sempre ha existit, i els poders fàctics i els poders econòmics tiren de feixisme quan veuen perillar la seva, la, el seu status quo. Llavors, bueno... Els silencis a la ràdio són molt dolents. Sí. És terrible, jo dic, ningú parla. No estava esperant, aviam si hi havia algun tema més de reflexió, perquè si no ens estem acostant al final del programa. Els silencis de la ràdio s'arreglen amb una cançó, i ho sabeu. Sí, i també es tallen, eh? Es fan trampes d'aquelles. No, hi ha un tema que abans de despedir volíem parlar, que ha sortit en alguns moments, i és l'Agustín Rueda. Aha. Ens agradaria, doncs, destinar alguns dels minuts que tenim d'aquest programa a que ens expliquis qui és l'Agustín Rueda i què va passar. Bueno, l'Agustín era un company, no el vaig conèixer, però no tinc cap mena de dubte que era un company de Sallent. Va néixer en una barraca. L'empresa minera Explosivos Río Tinto en aquella època s'anava a pobles camperols i necessitats de tot per sobreviure, que estaven a centenars de quilòmetres d'aquí, i s'anava a buscar mà d'obra, i arribaven a pobles d'Almeria, de Granada, d'Extremadura, i arribaven allà els enviats de l'empresa per convèncer a camperols que no havien sortit mai del poble i que s'havien dedicat tota la vida a mal treballar la terra, doncs els oferien un futur econòmic, prosperitat a Catalunya, i així va ser. La família de l'Agustín Rueda va arribar primer al pare a Sallent. Quan arribaven ni tan sols els donaven un lloc on viure, sinó que els altres miners els ajudaven a fer una barraca i a malviure, i després va venir la mare, i a la barraca, en aquella barraca va néixer l'Agustín l'any 1952, si no m'equivoco, i molt ràpidament, des de molt petit, l'Agustín va començar a sobresortir entre els nois de la colònia minera La Butjosa de Sallent per la seva capacitat organitzativa, diguéssim. Per dir d'alguna manera, es diria que l'Agustín Rueda era un líder. El que passa és que ell, estic convençut, que mai va voler ser un líder, i per això va acabar com va acabar, perquè ell volia ser un individu, un ésser humà lliure i un més del poble. Però des de molt petit va demostrar unes ganes de formar-se, d'educar-se a si mateix, d'anar més enllà de l'educació que li donava el capellà a l'escola, de trencar totes les barreres, d'acabar amb l'alcoholisme, per exemple, que hi havia a la mina, en el seu barri, de veure els pares dels seus amics com després de treballar l'únic que feien era emborratxar-se. I jo, de tot això, quan vam fer el treball de catalogació i digitalització de l'arxiu, em vaig adonar, vaig veure coses que d'alguna manera, i des del respecte i la distància i la humilitat, jo em sentia identificat, perquè l'Agustín Rueda era esportista i havia jugat professionalment a futbol per la comarca del Bages en diversos equips que li pagaven per jugar, però finalment va decidir deixar de jugar en aquests clubs que li pagaven per tornar a la colònia i muntar el club de futbol a la colònia, en el seu entorn, amb la seva gent, més enllà dels diners, tot i ser d'una família molt desfavorida que òbviament els diners els necessitava. Jo de petit havia sigut corredor, feia atletisme, i no riguis. I això amb després el fet de la música, no? L'Agustín Rueda s'havia dedicat a organitzar concerts en aquells anys. Va ser un dels organitzadors del segon festival de rock, com a gran festival de rock que va haver-hi a Catalunya, les 6 hores o 8 hores de música progressiva a Sallent. va ser un dels organitzadors, és un concert històric. O sigui, el primer festival de rock a Catalunya va tenir lloc al camp de futbol de Granollers i el segon festival de rock va ser a Sallent, i ja et dic, es deia les 6 o les 8 hores de música progressiva, i l'Agustín Rueda havia sigut un dels organitzadors. Inclús se'n va anar a l'exili i quan va tornar de l'exili, la primera vegada va organitzar un concert d'un cantaor de flamenc del Partit Comunista que es deia Manuel Gerena. I aquest concert al final no es va poder realitzar, no sabem ben bé per què, però tenim tots els permisos governamentals a nom d'Agustín Rueda com a organitzador del concert. I per últim, quan torna d'aquest primer exili, com que ja està a les llistes negres i no li donen ni li volen jugar a casa ni res de res, doncs al final ocupa una casa i està vivint unes setmanes en una casa ocupada. I tot això va fer que jo m'identifiqués amb aquella persona i que havia mort als 25 anys d'una brutal pallissa a la presó de Carabanchel. I com és possible que una persona amb aquesta capacitat de fer, amb aquesta capacitat positiva de fer coses, d'intentar que el poble, que la gent, que la societat evolucioni en positiu? I és perquè precisament els poderosos no volen que la societat evolucioni en positiu. Per això s'estan carregant l'educació. Bueno, s'han carregat l'educació. Perquè saben el que implica que la gent estigui formada. Això és el primer que va aprendre l'Agustín Rueda. O sigui, bueno, i la vida és molt injusta. I llavors l'Agustín Rueda, per aquesta necessitat de fer evolucionar el seu entorn més proper, el 1972, si no m'equivoco, perdó, va participar en una manifestació veïnal del barri de la Butllosa que demanava, que exigia un semàfor o un pas soterrani a la carretera. Val? La colònia La Butllosa, vosaltres que sou de la comarca, la veieu cada cop que aneu a Manresa, o els que venen de Manresa cap aquí, just abans, sortint de Manresa, just abans d'arribar a Sallent, a mà esquerra hi ha unes cases petites, planta baixa, unifamiliars. Això és el que queda de la colònia La Butllosa, era la colònia minera, el propi barri era d'Explosivos Río Tinto, i llavors el que ara ja no queda de la colònia és el que hi havia a mà dreta de la carretera. Però com que la colònia estava dividida per la carretera, cada cop que volien anar a l'economat havien de creuar la carretera, o si havien d'anar a l'escola, els que vivien a una banda havien d'anar havien de creuar la carretera perquè estava a l'altra, i cada dos per tres hi havia habitants de la colònia que eren atropellats. I aquell dia del 72, doncs la mare d'un amic de l'Agustín Rueda va ser atropellada i va morir. I de manera espontània els veïns van decidir tallar la carretera i demanar un cop més o un semàfor o un pas soterrani. I van arribar els picoletos des de Manresa i van carregar, pues, com carregaven, sense contemplacions. I l'Agustín Rueda tenia un tiet que tenia alguna malaltia psíquica, i els picoletos es van ensenyar amb ell i van començar a tonyinar el tiet. I l'Agustín Rueda, que era una persona amb una complexitat forta, estava quadrat i feia molt esport, doncs es va interposar entre els picoletos i el tiet, no enfrontant-se als picoletos, que no tenia cap capacitat d'enfrontament, sinó d'alguna manera interposant-se per aconseguir endur-se el seu tiet, i al final se'l va endur. Però llavors l'endemà es van presentar els picoletos a casa seva i els el van endur detingut, acusat d'atemptat a l'autoritat. I en aquella època el que significava, pues, era talego. I he dit el 72, i si no m'equivoco va ser l'any 1970, va ser empresonat a la Model directament, acabava de fer 18 anys, o serien principis del 71, finals del 70, acabava de fer 18 anys, i per aquest motiu va anar a la ala dels nou ingressats, dels que no tenien antecedents, dels menors d'edat, perquè amb 18 anys eres menor d'edat però ja et fotien el talego, i va coincidir amb un xaval de 18 anys, però que aquest venia de Madrid i ja era militant d'un grup que es deia Autogestió Obrera. Ell havia fugit de Madrid perquè havien desarticulat el grup, i després d'una assemblea havia arribat a casa i s'havia trobat la policia armada a la porta de casa detenint els seus germans, que també eren del propi grup, i llavors ell òbviament ja va decidir fugir, va arribar a Barcelona, i hi havia uns companys que l'havien d'ajudar a creuar França, i mentre esperava a Barcelona que s'organitzés el passi, doncs el van detenir. I el van detenir dos o tres dies abans de que aquí detinguessin a l'Agustín Rueda, i per aquest motiu de que els dos tenien 18 anys i van caure amb dos o tres dies de diferència, s'hi va tocar compartir xabolo, compartir cel·la. A dia d'avui, aquest noi de Madrid, que es diu Andrés Grima, i que molt probablement haureu vist alguna vegada a la tele, perquè és iaio flauta i ha tingut certa repercussió mediàtica, molt especialment el dia que Jordi Arasa el va detenir i el va enganxar, enclastar contra la paret agafant-lo del coll, a un avi de més de 60 anys. Jordi Arasa, no sé si sabeu, és el mític mosso d'esquadra que va atonyinar David Fernández en el desallotjament de Plaça Catalunya, o encara més mític Jordi Arasa, el dia que va decidir detenir a un home amb cadira de rodes, tirant-lo dins de la furgoneta i deixant la cadira de rodes tirada pel mig del carrer. És un mosso d'esquadra de gran capacitat humana. I que corre pel Bages. Ah, doncs a veure si després podré tornar a casa. Hauràs de tornar pel Ripollès, ja farem una ruta llarga. Bé, el cas és que l'Andrés Grima encara ara el que diu és que creu que no ha tornat a conèixer a cap persona amb una capacitat humana tan gran com la que tenia l'Agustín Rueda. I bé, després d'allò, la vida de l'Agustín Rueda ja ve marcada, perquè ha estat al Talego per motius polítics, encara que fos per una nimietat com demanar un semàfor. I quan van a fer el servei militar, el van enviar a un batalló de càstig, els batallons que ja estaven marcats pels presos per gent que havia tingut antecedents polítics, i quan després de la mili torna al Bages, doncs ja està amb la Creu Negra a les llistes i no li donen feina en lloc, no pot buscar-se la vida de cap manera, i per això passa com a refugiat a França, però no com a refugiat polític, sinó com a refugiat econòmic. El que passa és que, clar, arribar a França, crec recordar a l'any 76 la primera vegada, a l'arribar a França l'any 76 en primera vegada, el que troba a l'entorn de Perpinyà, doncs és una ebullició del moviment llibertari, de tots els que van marxar durant la Guerra Civil, que estan preparant-se per tornar, intentar tornar a fer la revolució aquí, i llavors ja de manera natural entra en contacte amb gent dels grups autònoms, que també, o sigui, hi havia el MIL a Toulouse, però després hi havia estructures del que es va anomenar OLLA, Organització de Lluita Armada, a Perpinyà, i de manera natural es fica en contacte i en actuació amb aquests grups, i el 15 d'octubre de 1977 és detingut a la frontera, ell i un altre company, amb un carregament d'armes, i després d'una curta estada a la presó de Girona acaba a Carabanchel, arriba en un moment que hi ha membres dels grups autònoms de Madrid que han estat detinguts, estan fent un túnel per fugir, el túnel és descobert i a l'Agustín Rueda el maten d'una salvatge i cruel pallissa. Mor el 14 de març de 1978. Doncs serveixi d'homenatge també aquest programa a l'Agustín Rueda, i se'ns ha tirat el temps a sobre, tan a sobre que hem de despedir el programa així. Agrair-te doncs molt, Joni, un plaer, vingut. Ja un plaer, ha sigut nostre, i doncs així tanquem el programa de Veus a la Terra, un programa d'entrevistes i refugis de Ràdio Pinsania, un gran refugi, la ràdio resistent de Berguedà. Moltes gràcies. Salut. Salut. Salut.